Hii ni Radio Isanganiro, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Wanajeshi wawili wanaotuhumiwa kumuua mwendesha pikipiki Jumanne hii wiki iliyopita kwenye kijiji Ndago tarafani Songa mkoani Bururi wamepelekwa gerezani Bururi. Kesi ya dharura inayotegemewa haijaendeshwa. Wakulima wa mikoani Ngozi na Chibitoke wanasikitika kwamba mavuno yao ya mbegu ya mahindi hayapokelewi kwa muda katika wakala wa kitaifa wa usimamizi wa stoo za kilimo. Wanadai malipo na kupelekwa kwa mahindi kwa muda unaofaa. Utabiri wa hali ya hewa wa msimu unaotumika kwa kipindi cha kuanzia Machi hadi Mei mwaka 2024 unaonyesha mvua isiyo ya kawaida katika maeneo mengi ya Burundi. Hayo yamewasilishwa Jumanne hii na idara ya hali ya hewa nchini Burundi. Kwa hayo na mengine, jionge nasi hadi tamati. Mitambo inaongozwa na Serafine Hakizimana, studio unaambatana na Jean de Dieu Irakoze. Karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Wanajeshi wawili wanaotuhumiwa kumuua mwendesha pikipiki Jumanne wiki iliyopita kwenye kijiji Ndago tarafani Songa mkoani Bururi wamepelekwa gerezani Bururi tangu asubuhi ya Jumanne hii wakitokea jijini Bujumbura. Baadhi ya wanafamilia wa mwafiliwa waliodhani kuwa kikao cha kusikilizwa mahakamani kingefanyika walikuwepo. Hata hivyo, kikao hicho kitafanyika hivi karibuni kulingana na askari jeshi waliowapeleka gerezani humo Bururi. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Bururi, Zeno Nzembimana. Njia pekee ya mazungumzo ndiyo muhimu katika kutatua mizozo kati ya serikali ya Burundi na makundi yanayoendesha mashambulizi nchini Burundi. Maoni ya Leonce Ngendakumana, mjumbe wa baraza la wazee la Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika ya Kati, ni baada ya shambulio lililofanyika katika mtaa wa Buringa, shambulio lililoharibu maisha ya watu 9. Kuhusiana na shutuma zinazohusishwa na uungaji mkono wa Rwanda kwa makundi hayo, Leonce Ngendakumana anaona kuwa mazungumzo ya kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili ndio njia bora zaidi kuliko mawasiliano ya vyombo vya habari. Na Burundi haina sera halisi kuhusu kukuza utalii, na hiyo ni mojawapo ya changamoto zinazoikumba sekta hiyo. Matamshi ya kinara wa chumba cha wafanyabiashara na wenye viwanda CFCIB wakati wa uzinduzi rasmi Jumanne hii ya kongamano kuu ya utalii. Olivier Nkusuguru ameonyesha kwamba ikiwa sera hiyo itawekwa, Burundi inaweza kuwa kivutio muhimu kwa watalii. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea kwenye ukulasa wa elimu. Madarasa ya shule ya msingi ya Gihinga mtani Kienzi tarafani Kanyosha ni mkoani Bujumbura hayana milango wala madirisha. Wazazi wa wanafunzi wa shule hiyo wanahofia afya ya watoto wao. Wanaomba kazi ya ujenzi wa madarasa hayo kukamilika. Kwa upande wake, katibu tarafa Kanyosha ambaye anaongoza pia tume ya elimu tarafani humo anatambua kuwa shule kadhaa zinakabiliwa na matatizo makubwa ikiwemo shule ya msingi ya Gihinga. Safari Trifine anaonyesha kuwa serikali inafanya kila linalowezekana ili kukuza elimu bora, lakini anaona kwamba wazaliwa na wazazi wanapaswa kuleta mchango yao. Habari hii imetungwa na mwenzetu Evariste Nzikobanyanka aliyefika mahali hapo. Inasoma studio na Romard niyo yabivuzi. Mara ya kwanza ukifika kwenye shule ya msingi ya Gihinga utadhani majengo yake yanaendelea kujengwa kwa sababu haina milango wala madirisha kwenye madarasa, lakini unapoingia ndani ya madarasa unashuhudia madawati, jambo linalothibitisha kuwa shule hiyo inamaliza muda mrefu ikitumiwa kufundishia. wanafunzi wanasema kusomea katika mazingira magumu, hasa kipindi cha msimu wa mvua. Wazazi wa wanafunzi wa shule hiyo wanasema kuchukizwa na mazingira kusomea katika madarasa yasiyo na milango wala madirisha. Wanaomba kufanyika juhudi zozote ili kunusuru maisha ya watoto kutoka kwa tishio la aina moja ama jingine. Mbali na hayo, shule hiyo yenye wanafunzi 500 haina maji. Bomba lilo kuwepo limekauka zamani. Wanafunzi na majirani wanalazimika kutumia maji ya mto Mugoyi. Katibu tarafa Kanyosha, ambaye pia ni kiongozi wa tume ya tarafa ya elimu, anakiri uwepo wa changamoto rukuki kwa shule ikiwemo hiyo ya Gihinga. Cliffine Safari anafahamisha kuwa swala la uhaba wa maji itakuwa limepewa suluhisho mwezi Machi mwaka huu. Kuhusiana na mambo mengine, anasema kuwa serikali inayashughulikia, huku akiongeza kuwa walimu wakuu wa shule sharti watafute wanaoweza kuchangia ili kupatia ufumbuzi maridhawa masuala hayo yote yanayokabili sekta ya elimu tarafani humo. Asante sana Romarde Niyo yabivuze. Kwenye ukurasa wa kilimo, baadhi ya wakazi wa mtaa wa Chibitoke tarafani Rugombo mkoani Chibitoke wanaona kuwa kampeni ya kukusanya mavuno ya mahindi imeandaliwa vibaya. Waliozungumza na Radio Isanganiro Jumanne hii wanaiomba serikali kuhakikisha kwamba hiyo hali haizuii haki za wakulima na kuwatendea haki wale ambao tayari wameuza mavuno yao. Hata hivyo, wanashukuru kazi hiyo ambayo wanaeleza kulenga maendeleo ya wakulima. Na wakulima wa mkoani Ngozi wanasikitika kwamba mavuno yao ya mbegu ya mahindi hajapokelewa tangu Jumanne katika wakala wa kitaifa wa usimamizi wa stoo za kilimo Anagesa. Mkurugenzi anayehusika na ugavi katika wakala husika anazungumzia uhaba wa fedha, lakini pia wa muda mfupi kwa kuhifadhi kiasi ambacho tayari kimepokelewa kwenye mifuko husika. Bosco Ndayishimiye atoa hakikisho kuwa ndani ya siku tatu fedha zitapatikana. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Ngozi, Apollinaire Muzagara. Na kwenye ukurasa wa mazingira ni kwamba utabiri wa hali ya hewa wa msimu unaotumika kwa kipindi cha kuanzia Machi hadi Mei mwaka 2024 unaonyesha mvua isiyo ya kawaida katika maeneo mengi ya Burundi. Wakulima wahimizwa kulima mazao yanayo uwezo wa kupambana na mvua nyingi. Hayo yamewasilishwa Jumanne hii na idara ya hali ya hewa nchini Burundi. Na kwenye ukurasa wa madini ni kwamba ibara ya 79 ya sheria mpya ya uchimbaji madini ya Burundi inaeleza kuwa vyama vinavyoendesha kazi ya kuchimba madini lazima vijihusishe na ulinzi wa mazingira. Wafanyakazi wao korodeshwa katika mashirika ya bima. Kwa mujibu wa ibara nambari 96 ya sheria hiyo, makubaliano lazima ategemee vifungu vinavyohusiana na ajira kwa Warundi pamoja na mchango wa kijamii na kiuchumi. Maelezo zaidi na Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Kama tunavyosoma katika sheria hiyo nambari 1/19 husika na uchimbaji madini nchini Burundi, katika kipengele cha 79 kinaeleza kuwa wachimbaji wa madini wanapopata kibali kinachowaruhusu kuendesha operesheni ya uchimbaji rasmi, wana idhini ya kuendesha shughuli za uchimbaji bila kuzidi umbali waliopewa kulingana na mkataba, ila wana haki ya kuchimba bila kikomo kwa umbali wawezavyo ukielekea ni ya ardhini. Aida, kipengele hicho kinabaini kwamba mashirika yanahusika na uchimbaji wa madini ni sharti azingatie kanuni na vigezo vya kulinda mazingira pamoja na wafanyakazi wake kwa kuwalipia huduma za matibabu na katika mashirika ya akiba. Kwa upande wa kipengele cha 96 cha sheria hiyo husika na uchimbaji madini nchini Burundi, kinaeleza kuwa kabla ya kusaini mikataba baina ya mashirika hayo na serikali, ni sharti mashirika hayo yahakikishe kwamba yatawajibika vilivyo katika shughuli za maendeleo ya nchi pamoja na kuzalisha ajira kwa idadi kubwa kwa raia wenye asili ya Burundi. Kipengele hicho kinabainisha namna operesheni ya ugawaji wa madini inavyoendeshwa. Kama tunazoendelea kusoma katika sheria hiyo husika na uchimbaji madini nchini Burundi katika kipengele cha 30 kunapokuwa na madhumuni ya kubadilisha mikataba ya mitaji kwa kiwango zaidi ya 25%, ni sharti wachimbaji wafanye muungano na wanapewa haki ya kuendesha shughuli rasmi baada ya ruhusa linalotolewa na waziri mwenye dhamana ya madini, na waziri huyo anatoa ruhusa hilo baada ya kufikisha hoja hizo katika kikao cha baraza la mawaziri. Kipengele cha 89 cha sheria hiyo kinaeleza kuwa wakati ambapo mkataba baina ya wachimbaji madini na serikali unapofikia tamati, mashirika husika na uchimbaji ndiyo anaendesha kutumia uwezo wao shughuli zote ambazo haziumbishi usalama wa taifa pamoja na kuendelea kulinda mazingira. Sheria hiyo mpya husika na uchimbaji madini nchini Burundi ilisainiwa na Rais wa Jamhuri mnamo tarehe 4 Agosti mwaka uliopita 2023. Habari za kimataifa. Kabla ya kuhitimisha habari hii, Rais Sall atangaza mswada wa jumla wa msamaha. Rais wa Senegal Macky Sall ametangaza siku ya Jumatatu katikati ya mgogoro mkubwa kuhusiana na kuahirishwa wa uchaguzi wa urais mswada wa msamaha wa jumla unaohusishwa na mashafuko yaliyoikumba nchi yake tangu mwaka 2021. Kwa matumaini ya maridhiano ya kitaifa, nitawasilisha kwa bunge siku ya Jumatano katika kikao cha baraza la mawaziri mswada wa jumla wa msamaha kuhusu vitendo vinavyohusiana na maandamano ya kisiasa yaliyotokea kati ya mwaka 2021 na 2024. Rais Sall amesema kwa kufungua mashauriano huko Diamniado karibu na Dakar kujaribu kupata makubaliano juu ya tarehe ya uchaguzi wa urais. Na nchini Kenya, mkutano wa baraza la mazingira unaendelea jijini Nairobi. Mawaziri wa mazingira na wadau mbalimbali kutoka zaidi ya nchi 180 wanakutania jijini Nairobi nchini Kenya kwenye mkutano wa sita wa Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira, kujadili namna ya kuendelea kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Huku athari za mabadiliko ya hali ya hewa zikiendelea kuongezeka duniani, uchafuzi wa mazingira umeonekana kuwa sababu kuu ya vifo vya mapema duniani. Watetezi wa mazingira sasa wanayataka mataifa kuzingatia zaidi sheria za mazingira ili kujikwamua kutoka kwa athari hizo. Zaidi ya wajumbe 7,000 wanahudhuria mkutano huo wa mazingira jijini Nairobi, kauli mbiu ikiwa hatua za kimataifa zenye ufanisi na endelevu kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada. Nishukuru fundi mitambo Serafini Hakizimana. Studio ulikuwa inaambatana na Jean de Dieu Irakoze. Kwa heri.